ved en, der ligger i barkåndes by. Sender sin kulsorte røg imod sky. Luften er mættet af hammernes klang. Viden omkring lyder om voldens sang. Med hammeren slår smeden den grønvoksne mand. Hver eneste dag mindst tusinde slag. Hans øjne kan gnistre som glødende sand i skæret fra kulvæssens brand. Her stod han som dreng i de sårløse år. Men dagene kom og blæsbælgen går. Han ved dog en skønt, han er gammel og grå. Præcis hvor en hammer skal slå. Den brandvoksne mand hver eneste dag mindst tusinde slag. Hans øjne kan gnistre som glødende sand i skæret fra kulissens brønd. Her stod han som dreng i de sårløse år. Men dagene kom og blæsbælgen går. Han ved og en skønt, han er gammel og grå. Præcis hvor en hammer skal slå.